эфиры радио «Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Кіраўніцтва спецкамендатуры номер 7 адмовіла ва умоўна-датэрміновым вызваленні Паўлу Севярынцу. Менскі гарвыканкам не дазволіў беларускай партыі «Левых справядлівы свет» правесці 1 траўня мітынг з нагоды Дня працы. Пачаўся двухдзённы афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта Туркменістану. Гэтыя і іншыя падзеі пазней у нашым эфіры, а пачынаем з судоў над удзельнікамі акцыі «Чарнобыльскі шлях», якая адбылася учора. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Сёння ў савецкім судзе Менску у другой палове дня ішлі працэсы над учорашнімі удзельнікамі акцыі «Чарнобыльскага шляху». Ужо вядома, што асуджаны 3 чалавекі. Гэта грамадскі актывісты Алексей Чурылёў і Дмітрий Шавлюкевіч. Чурылёў атрымаў 10 сутак арышту, Шавлюкевіч 15. Таксама быў асуджаны адзін з арганізатараў «Чарнобыльскага шляху» Міхола Дзімідзенка. Ён атрымаў 15 сутак. Суддзіў яго вядомы суддзя Дмітрий Павлюченка. Мігола Дзімідзенка свае віны не прызнаваў, ён абвінаваўся ў дробным хуліганстве, нібыта што ён на вуліцы Сурганова 50, гэта насупраць унісаму Рыга, лаяўся матам і рэагаваў на заўвагі супрацоўнікаў міліцыі, зневажаў мінакоў. Між тым Дзімідзенка даказваў судзе, што насамрэч яго арыштавалі ў метро на станцыі Маскоўскай пасля таго, як цягам гадзіны яго з кампаніяй маладафронтаўцаў пераследавалі супрацоўнікі АМАПу ў цывільным, і за ім ішлі адразу з плошчы Бангалор, потым ехалі на тралейбусе, потым селі за ім разам з ім у метро 6 АМАПаўцаў, і на маскоўскай станцыі да яго падышлі, сказалі, што ён затрыманы, прычым не патлумачылі, за што, чаму ён затрыманы. Мікола Дзімідзенка прасіў у судзе, каб звернулся суддзя да телефоннай кампаніі, каб праз телефон можна было дакладна ўдастанавіць яго на месцазнаходжанне, а таксама каб узялі відэакадры з станцыі, каб можна было даказаць, што ён ні брыдкасловіў, ні ругаўся, ні да кого не чапляўся, паводзіў сябе нармальна. Але суддзя гэтае хадайніцтва адхіліў і ў выніку даў ім 15 сутак. А яшчэ ў судзе адбыўся такі інцыдэнт, што каб сведчыць на працэсе над Дзімідзенкам, прыйшлі ў суд маладафронтаўцы Уладзь Яроменак і Дмітрий Крамянецкі. Яны якраз прысутнічалі пры затрыманні Мікола Дзімідзенкі, але падчас чакання пачатку працэсу яны выйшлі ў магазін за цыгарэтамі, і там іх затрымалі амапоцы, і вось у дадзены момант іх таксама ўжо прывезлі ў савецкі суд і будуць хутка судзіць. Паводле дадзеных праваабаронцаў іх таксама абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Яшчэ таксама судзяць у судзе Міхася Мускава і Рамана Васильева. Раман Васильев і Міхася Мускі заявілі, што іх моцна збілі міліцыянты і патрабавалі выклікаць хуткую дапамогу. Прыязджала хуткая дапамога, праверылі Міхася Мускава і не менш пачалі судзіць. А Рамана Васильева адвезлі ў 9-й клінічны шпіталь, пакуль нема звестак, які вынік дагляду Рамана Васильева ў гэтым шпіталі. Перадаваў Олег Груздзіловіч. Чарнобыльскі шлях 2012 адзначыўся інцыдэнтам падчас шэсця на плошчу Бангалор. Маладыя ўдзельнікі Чарнобыльскага шляху спрабавалі адабраць вясёлкавыя сцягі ў прадстаўнікоў гей-супольнасці, якія далучыліся да калёны і рушылі разам з ёй на плошчу Бангалор. Гей-актывісты мусілі выйсці з калёны і рухацца ў хвасце, заявіўшы, што гэта справакавалі актывісты маладога фронту. Сітуацыю каментуюць прадстаўнікі абодвух бакоў канфлікту. Гаворыць лідар ЛГБТ-руху Сергей Андросенко. По дороге здарыўся інцидент на конт того, что активисты молодого фронта попередні, здається, у нас выхопили 2 стяги и напали на наших активистов. А зараз подошел организатор шествия и попросил стать нас у хвост колонны. Нас не попросили сысти, нас попросили стать у хвост колонны. Ну, мы згодны на такое. Я лишу, что громадство вельми гомофобное. Я не успрымаю, что розные люди завсёды были при розных подеях. И яны не ведают, не проверяли их сексуальную ориентацию. Мы выступаем супраць человечей безотказности. И коли зараз громадство будет зачынять на гвалт у дачыненні да геолесбіянак, но гэта моральны Чарнобыль. Мы перажылі адзін Чарнобыль, і мы павінны змагацца з чалавечым безадказнасцю, з экалагічнымі і сацыяльнымі. Гаварыў Сергей Андрусенка, а вось меркаванне намесніка старшыні Маладога фронту Міколы Дзімідзенка. Чисто теоретично такое мухчимо. Чисто практично, треба удокладнять, но мне про это ничего не видно. Я свою позицию огучил перед акцией, мы были супроти этих дел. Мы были нового супроти ассоциации белорусского национального оппозиционного руха с вычваренцами. Я про это заявляю неоднократно. Я не бачу сенсу повторяться. Не бачу сенсу повторять слова моих близких сибров, Змиса Радашкевича, Павла Семеновича. Я абсолютно в этом солидарны. И я расцениваю их удел только как провокацию, и это видовочно. Сказаў інтэрв'ю «Свабодзе» Мікола Дзімідзенка. Нагадаю, што чарнобыльскі шлях быў дазволены ўладамі. А вось мітынг 1 траўня беларускай партыі «Левых справядлівы свет» Менскі гарвыканкам правесці не дазволіў. Не атрымалі дазволу на правядзенне сваёй акцыі і незалежныя прафсаюзы, якія збіраліся сабраць прадстаўнікоў з усёй Беларусі ў Мікашэвічах. Актывісты камуністычнай партыі Беларусь, якая падтрымлівае палітыку Александра Лукашэнкі, у дзень працы спачатку ускладуць кветкі да помніка Леніну, а пасля пераходзіць у парк імя Янкі Купалы, і там разам з прадстаўнікамі афіцыйных прафсаюзаў ім святкаваць дазволена. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін сёння на прэсавай канферэнцыі зачытаў адказ гарвыканкаму. Паводле яго, заяўнікам адмовілі таму, што ў гэты ж самы час у парку «Дружбы народаў», дзе хацелі праводзіць мітынг, адбудзецца іншае мерапрыемства. Заяўнікі асабліва абураліся тым, што іх нават не запрасілі ў гарвыканкам, не паспрабавалі знайсці альтэрнатыўную пляцоўку альбо альтэрнатыўны час. Журналістаў цікавіла, што ў гэтай сітуацыі будуць рабіць камуністы, як адмова уплывае на іх далейшае дзеянне. Сергей Калякін адказаў. Оргкамітэт рассмотрел эту ситуацию сегодня, и мы приняли решение не проводить мероприятий никаких по ряду причин. Во-первых, мы не имеем достаточной возможности сегодня законным образом проинформировать людей о том, что мы будем проводить какое-то мероприятие. На наш взгляд, это смысла не имеет. Вот в создавшихся условиях мы не сможем обеспечить массовость участия людей, и эта акция не будет иметь смысла. У Мікашэвічах, а не у Менску, хотели отзначить день працы представники незалежных профсоюзов, сказал «Свободе» старшиня Конгрессу белорусских демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Чому у Мікашэвічах тлумачэння не патрабуе? Это сегодня для нас не стратегичный приоритет, и ситуация вокруг незалежного профсоюза на границе агульновядомая. Мы замовляли провести митинг у подтримку незалежного профсоюза и его сябров 1 травня на городском стадионе, там место отведено для массовых мероприятий, вось до 1000 человек, потому что мы планировали звести представников всех наших организаций без выключения. Мы учора отримали отмову. Александр Ярошук каже, что профсоюзы спробуют праз прокуратуру у Лунінцы аспрэчыць отмову, але спадзяванняў на гэта мало. Покуль еще, что я могу на эту тему казать, тому что мы потом будем, конечно, с уликом того, как я отказ отримаю, хоча за все так само отмовны, будем принимать свои дальнейшие решения. Что 1 травня мы будем робить? Абсолютно видовочно, что белорусский режим робит все, каб не отбылося ніяких масовых акций. Чому менские улады дозволили проведение Чернобыльского шляху, але не дали дозволу на митинг 1 травня? Социолог Александр Соснов мае такий отказ на гэтае пытанне. Чернобыльская тема ушла для людей далеко вниз. А на першем месте как раз социально-экономичные питания, связанные с ценами, заробками, с уровнем життя. Поступово чернобыльская тема сыходит все далее и далее. Чему улады таки дозвол дали? Не тому, что тема сыходит. Справа в том, что 1 мая – это политичная тема. Это политичная партия собирается организовывать мероприятие. А чернобыльский шлях – это такое агульнаграмадянское. И тут ни на какую партию писать это не махчимо. Гэтые словы подтверждаются и лишбами, якія сегодня назвал Сергей Калякин. Только за опошние два месяца до уладов, а до позиции поступили 102 заявки на проведение пикетов супрац социально-экономичной политики у Беларуси. Задоволи лишь только две. Передавал Уладзімір Глот. Мы протягнем после обвестки. У экспертизе «Свободы» передача на тему «Ці з'явіліся новыя акценты ў беларускай палітыцы». Падчас паездкі быхаўскі раён Александр Лукашэнка зрабіў шэраг важных заяваў. Якія перспектывы развіцця адносін Беларусі з Еўразвязам? Ці сапраўды няма ніякіх праблем у дачыненнях з Расіяй? Чаму чарнобыльскі сіндром не стаў перашкодай для будаўніцтва АЭС? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолаг блогер Віктар Марціновіч і журналіст газеты «Наша Ніва» Дзмітрий Панкавец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертызу свабоды слухайце пазней у нашым эфіры. Лідар апазіцыйнага дэмакратычнага руху Віктар Івашкевіч звярнуўся да кіраўнікоў прафсаюзных калектыву наваполацкага прадпрыемства «Нафтан» і мазырскага НПЗ з просьбай арганізаваць сустрэчу з працоўнымі. Падставай для звароту сталася ініцыятыва працоўнай мазырскага НПЗ Марыі Цыбліенкі спагнаць за Івашкевіча матэрыяльную кампенсацыю маральных стратаў за ягоныя заклікі аб уводзе эканамічных санкцый супраць Беларусі, а таксама заява прафсаюзнага калектыву «Нафтану» пра сваё права звяртацца ў суд супраць Івашкевіча аналагічнымі пазовамі. Гаворыць старшыня прафсаюзнага камітэту наваполацкага «Нафтану» Вольга Разовская. Мы можем ему организовать, я думаю, в каком-то производстве встречу. Хочется с правкомом, как он желает. Ну, мы всегда готовы на любую встречу. Чем больше народ общается, тем, как говорится, больше информирован. Значит, я сегодня с профактивом, с делегацией нахожусь в Солигорске. Мы выезжаем отсюда 28-го. Я буду 30-го на работе. Поэтому позвоните нам 30-го с утра. А вот что сказал нашему раду Виктор Ивашкевич. Я подозреваю, что профбосы не адлюстровывают позицию шараговых людей, шараговых рабочих. Я хочу, как бы, этой спекуляции про то, что рабочий люд тут поднимается супротив оппозиционеров, как бы это выкрыть, пропоновало сустреться непосредственно не с профбосами, а с работниками и поразмовлять с ними на те темы, какие их цикавят. Когда их цикавят темы санкций и погрозы санкций для их коллективов, ну, поразмовлять, кто виноват, что такая погроза возникла, и что треба сделать, как такая погроза зникла. А так само и пытанием, кто реально ввел санкции супрот людей, кто в минулом году забрал у них больше заработков, ощаджения в банках. Каждый месяц уводит санкции в выгляде повышения цен и залазить конкретно в их кишень. Треба высветлить, кто в этом виноват. Я готова вот твар, очи с людьми поразмовлять и просил в этом профсоюз. Сказал в интервью «Свободе» Виктор Ивашкевич. Вы на хвалях «Радио Свобода» у праскай студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Некольки удельников Чернобыльского шляху, осудженные до позбавления воли до 15 суток. Керовництво спецкомандатуры номер 7 отмовило в умовно-детерминовом вызволении Павлу Севярынцу. Менский горвыканкам не дозволил белорусской партии «Левых справедливый свет» провести 1 травня митинг с нагоды Дня працы. Не отримали дозволу на проведение своей акции и незалежные профсоюзы, которые собирались собрать представников Зусяи Беларуси у Микашевичах. На Новополоцком «Нафтане» не супрать того, как встретиться с Виктором Ивашкевичем. Первый белорусский молодый сериал «Вышей за небо» на белорусской и российских мовах еще не вышел на широкий экран, але уже оскандалился. Замовники и створальники фильму не могут размежевать правы на его и обвинувачивают одни одних у порушения контрактных обязательств. Мы на хвалях «Радио Свободу» праскай студии Сергей Навумчик протягиваем программу. Сегодня Украина притягивала увагу сусветных сродков массовой информации не только с причины выбуху у Днепропетровску, але и того, что отбывалось у столицы, у Киеве. Со мной у студии мой коллега Ян Максимюк, который сочил за развитием ситуации в украинской столице. Ян, так что там отбылось? У центра Киева проходил митинг прихильников оппозиции под лозунгом «За Украину без репрессий». У им взяли удел около 2000 человек. Удельники акции побывали около администрации президента, где на огороджі повесили плакат, яким президента Виктора Януковича выкликають у суд у якості обвинуваченого, цитую, «за замах на територіальну цілісність і недоторканність України, побої і катавання, катавання Юлії Тимошенки і усього українського народу, незаконне позбавлення волі Юлії Тимошенки, Юрія Луценки і інших громадян, фальсифікації виніків голосування на виборах президента України» і так далі. Кінець цитати. Мітинговці так само потребували ставки президента. Тим часом в українському парламенті опозиційні фракції протягували блокувати трибуну і президіум Верховної Ради. Блокування протягується з 24 красавіка, калі з'явілася інфармацыя аб збіванні ў папраўчай калоніі былога прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі. Так, ну, апазіцыя ў Верховнай Радзе не ўпершыню блакаваць трыбуну, але, здаецца, гэта самае такое працяглае па часе блакавання. А вось што датычна да справы пра збіццё Цімашэнкі. Некалькі слоў нагадаем нашым слухачам, што там адбывалася. На гэтым тыдні мы ўжо паведамлялі, што адвакат Цімашэнкі Сергей Уласенка на брыфінгу адразу пасля сустрэчы з ёю ў камеры заявіў аб збіцці яго падабароннай у Качаноўскай папраўчай калоніі, у якой яна адбывае, нагадаем, пакаранне 7 гадоў зняволення ў так званай за гэтак званую газавую справу. Яе нібыта гвалтам даставілі ў шпіталь, куды яна не хацела ехаць, а таму, як цвердзіў адвакат, яе збілі. Паводле Уласенкі ён бачыў у Цімашэнкі сінякі на руках і на жываце. Ён таксама паведаміў, што Цімашэнка адмовілася ад ежы і абвясціла галадоўку. Пракуратура Харкаўскай вобласці, дзе адбывае пакаранне Цімашэнка, прызнала, што яе даставілі ў шпіталь гвалтам, але адмаўляе, што зняволены пры гэтым збілі. І на чыім баку праўда, хто тут мае рацыю? Аказалася, што Юлія Цімашэнка, бо сёння ўпаўнаважаная Верховнай Рады Ўкраіны па правах чалавека Ніна Карпачова перадала нашаму радыё фатаграфіі Цімашэнкі, на якіх зафіксаваныя гематомы на яе руках і жываце. Карпачова сустрэлася з Цімашэнкай 25 красавіка, то бок дзень пасля таго, як тую сілай даставілі ў шпіталь. Паводле вынікаў экспертызы, цімашэнцы нанеслі ўдары ў жывот цвёрдым прадметам або кулаком. Ну і яшчэ нагадаю, што нядаўна супраць Цімашэнкі ўзбудзілі другую крымінальную справу пра дзейнасць карпарацыі «Адзіныя энергетычныя сістэмы Ўкраіны», якое накіравала ў 90-е гады мінулага стагоддзя. І нагадаю, што за падпісанне газавых кантрактаў з Расіяй Цімашэнку летась засудзілі на 7 гадоў турмы за перавышэнне паўнамоцтваў. Цімашэнка, паводле яе сям'і, патрабуе неадкладнага лячэння. Ну і нямецкія лекары прапануюць, што могуць ёй запэўніць патрэбнае лячэнне ў Нямеччыне. Магчыма, што і ўкраінскія ўлады не былі б супраць такога вырашэння гэтай праблемы з Цімашэнкай, пазбавіўшыся ад яе. Бо, як відаць, сённяшніх падзеяў у Кіеве, ці то на волі, ці то ў турме, Юлія Цімашэнка ў змозе падаграваць палітычную сітуацыю ў краіне. Ну так, як кажуць назіральнікі, выпусціць яе, але потым ва ўкраіну не ўпусціць. Нагадаю, што з Яном Максімюком мы гаварылі пра сітуацыю ў Кіеве, як разгортваюцца там падзеі, вы можаце сачыць на нашым сайце па адрасе свабода.орг, а таксама ў выпуску міжнародных навінаў. Памятаюць жыхары Караліщавічаў свайго земляка, паэта Язэпа Пушчу, за што старыя паважаюць да гэтае пары графа Прушынскага і як мясцовыя ўлады змагаюцца з каталіцкім касцёлам. Зам председателя Мінскага райісполкома, который нам катэгарычна не аддаў гэты будынак, сказаў, хоць каму, но толькі не католіка. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у Караліщавіча. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння пачаўся двухдзённы афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедова. Візіт адбываецца на запрашэнне Александра Лукашэнкі, чакаецца падпісанне шэрагу двухбаковых дакументаў, паведамляюць афіцыйныя медыі. Перадае Алесь Дашынскі. У аэрапорце прэзідэнта Бердымухамедова сустракала група туркменскіх студэнтаў, якія махалі сцяжкамі і гучна скандавалі па-туркменску «Слава апекуну». Менавіта так Бердымухамедова называюць у Туркменістане, але беларускія дзяржаўныя тэлеканалы падалі гэтае скандаванне без перакладу. Падчас сустрэчы Лукашэнка і Бердымухамедаў адзначалі плённае супрацоўніцтва паміж краінамі ва ўсіх сферах. Лукашэнка назваў Бердымухамедова асабістым сябрам. Вы действительно для нас сделали очень много, вы дали возможность нам участвовать во многих государственных и негосударственных программах вашей страны. Это позволило дозагрузить наши промышленные предприятия, особенно гиганты. Относно загрузки гигантов с допомогой Туркменистану политолог Андрей Федоров отзначая. В минулом годе Туркменистан не уваходил в двадцатку буйнейших гандлевых партнеров Беларуси. На 20-м месте была Армения, гандлевый зворот, который показал 30 миллионов долларов. Значит, Туркменистан был еще меньше. Не совсем зрозумело, как это по таким выпадкам можно загрузить наши гиганты. Паводле политолога Кирилла Коктыша, найбольш цікавая сфера, про якую магчыма было б дамовіцца, гэта туркменскі газ. Але ён недасягальны, і размовы пра яго для Менску бессэнсоўныя. Туркменскі газ так ці наш ідзе праз трубы Газпрама. І так ці наш гэты газ Беларусь гандуе і атрымлівае газ з Расіі танней, чым яна магла б набываць яго ў Туркменістану. Калі Гурмандулы Мухамедаў будзе інвеставаць нешта ў Беларусі, то максім гэта будзе цікава, але незразумела, якія праекты могуць яго цікавіць. Вот ад мяне так ці наш засяроджана ў сваім рэгіёне і пакуль не дэманстравала сіміці за межах гэтага рэгіёна выходзіць. Так што тут застаецца даволі шмат пытанняў. Бурды Мухамедаў заявіў у Менску пра падабенства пазіцыі ў абедзвюх краін у палітычных пытаннях. Палітолаг Андрэй Фёдараў азначае, што візіт найперш патрэбны беларускаму боку, а кіраўнікі Туркменістану і Беларусі аднадумцы. Падабенства існуе, гэта відавочна. Такі аўтарытарны рэжым туркменскі, адзін з найбольш жорсткіх, прыкладна аднолькавыя падыходы да ўнутраных справ у сваіх краінах. Туркменія, безумоўна, багатая на сыравінныя рэсурсы, але даставляць іх стуль сюды даволі цяжка без удзелу Расіі. Таму ёсць, напэўна, нейкія сувязі эканамічныя, але наколькі я ведаю, яны вельмі невялікія. Хутчэй за ўсё, гэта такая дэманстрацыя, што Беларусь не ізаляваная ў свеце, што з ёй падтрымліваюць адносіны. Вялікага сэнсу, вялікай карысці ад гэтага я не бачу. У афіцыйнай туркменскай прэсе публікуюць оды, прысвечаныя Бардымухамедаву. Яго называюць Аркадах апякун. У яго гонар у Ашхабадзе створаны музей. Як і прэзідэнт Ніязаў, Бардымухамедаў стаў уладальнікам мноства ўзнагародаў і званняў, адно з апошніх герой Туркменістану. Перыяд праўлення Бардымухамедава да нядаўняга часу называўся эпохай вялікага адраджэння. Апошні раз ён атрымаў на выбарах 97% галасоў, і было абвешчана, што ў краіне надышла эпоха магутнасці і шчасця. Перадаваў Алесь Дашынскі. Я нагадаю, што Лукашэнка наведаў Ашхабад у 2002, у 2009 і ў красавіку 2011 году. Пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў першы візіт кіраўніка краіны быў у Туркменістан, хоць раней ён найперш пасля выбараў наведаваў Расію. Бердымухамедаў быў з візітам у Менску ў 2010 годзе. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Працягваем праграму і працягваем яе тэмай фестывалю беларускамоўнай рэкламы. Для мікрафону Александра Дынько. Фестываль беларускамоўнай рэкламы «Аднак», які ўжо трэці год праводзіць грамадская кампанія «Будзьма беларусамі» разам з парталам «Маркетинг Бай», абвясціў пра пачатак конкурса. Ніна Шыдлоўская, каардынатар кампаніі «Будзьма беларусамі». Мы вельмі спадзяемся, што якраз фестываль «Аднак», які кампанія «Будзьма» ініцыравала і робіць ўжо трэці год сумесна з парталам «Маркетинг Бай», падштурхнуў, актывізаваў вось тыя тэндэнцыі цікаўнасці да беларускай мовы як паўнавартаснага сродку камунікацыі ў сучасным свеце. Бо калі параўноўваць сацыялагічнае пытанне з 9-го года, то бачны рост зацікаўленасці людзей менавіта ў беларускай мове ў рэкламе. 37% беларусаў станоўча ставіліся да беларускай мовы ў рэкламе ў 2009 годзе. І ў сакавіку 2012 года гэта лічба ўжо 55,6%. Анатолій Лазар, кіраўнік студыі «Адліга», якая вядомая сваім беларускамоўным рэкламным крэатывам. Наша студыя пазіцыянуецца на сённяшні дзень як пераважна структура творчая. Шмат рэкламы, шмат прадуктаў дызайнерскіх робіцца сёння і на беларускай мове. Але, відаць, гэта не тэндэнцыя ўсяго рынку, а тэндэнцыя менавіта нашага пазіцыянавання на дадзеным рынку рэкламы і дызайна. У цэлым на рэкламным рынку не адбываецца нічога асабліва новага, унікальнага, незвычайнага. Рэкламны рынак, як сфера камунікацыі, як і ўласна ўсё грамадства, ён мае сегмент беларускамоўнай рэкламы. Дзесьці яго трохі больш, дзесьці яго трошкі менш. Анатоль Лазар лічыць, што беларуская мова дазваляе рэкламісту вылучыць тавар сярод канкурэнтам, у чым і ёсць ягоная задача. Гэтая асаблівасць найбольш актыўна выкарыстоўваецца на камерцыйным рынку. Напрыклад, кампанія «Сонца», якая выпускае пральны парашок «Мара», ставіла перад сабой чыста эканамічныя мэты. Директор по маркетингу компании «Солнце» Инна Васильевич. Мы делали специально продукт для белорусского рынка, и поэтому выбрали белорусский язык. Мы выбрали белорусских звезд, которые будут говорить в этом продукте, будут говорить на белорусском языке. Упаковка тоже выполнена на белорусском языке. Вся техническая информация тоже выполнена на белорусском языке. Это было наше желание, наша идея. Вонкавыя прычыны не толькі эканамічныя, як крызіс, але і палітычныя, таксама ўплываюць на ўпадабанне беларускіх вытворцаў. Вольга Сарако, дырэктар рэкламнага агенства «Пінгвін», заўважае, што ўваход у адзіную эканамічную прастору гвалтоўна прымусіў дзяржаўныя прадпрыемствы задумвацца пра свае пазіцыі на рынку. До 10 июля они должны все наши госпредприятия, которые продаются с продуктами там, в соответствии привести товарный знак и бренд. Потому что они когда туда ринулись со своими названиями, такими типа капелька, шмапелька, а там все это уже давно есть. И все это либо российское, либо украинское. Они должны придумать новое название, упаковку, бренд и стать там. Если человек с рекламой дружит, если он советует что-то, то на белорусской, потому что Россия, Казахстан, какое-то уникальное белорусское слово, которое было бы понятно всем. Ну или ценный бренд, который был раньше придуман не нами. Там Олеся, там Ясь. Инициаторы фестивалю, однак, настойваюць на тым, что ихная задача зрабіць беларускую мову у рэкламе трендом. Але гэтая ідэя выклікае энтузіазм не ва ўсіх рэкламістаў. Ігор Корзун, які сярод іншага працаваў на піўныя кампаніі «Сябр» і «Крыніца», мае зусім іншую думку. В какой-то момент произошла такая незаметная подмена. Все решили, что если сделать рекламу на белорусском языке, она однозначно будет выигрышный. Но ошибка заключалась в чем? В том, что выигрышная реклама на белорусском языке была не потому, что там использовался белорусский язык, а потому что люди, которые ее делали, были энтузиастами белорусского языка. А на сегодняшний момент, в силу вот этих вот этого тренда, и люди, которые на сегодняшний момент создают те или иные рекламные продукты на белорусском языке, они их ведь придумывают не на белорусском языке, они их придумывают на русском языке. А потом так или иначе, там, хорошо или плохо, или просто переводят на белорусский язык и считают, что это уже будет работать. А она не работает. Про фестиваль беларускамоўнай рекламы передавала Александра Денько. Правоабарончы центр «Вясна» адзначыў 16-годдзе дзейнасці. Зарэгістраваная ў Вільні «Вясна» дапамагае ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі. Заснавальнік і кіраўнік центра Алесь Бяляцкі за правоабарончую дзейнасць летась быў асуджаны на 4 гады і 6 месяцаў пазбаўлення волі. Юрыст «Вясны» Владзімір Лапковіч узгадывае, што ў 96-м годзе пасля чарнобыльскага шляху, калі ў Беларусі адразу з'явіліся сотні палітвязняў, невялікая група, сабраная Алесем Бяляцкім, яшчэ з супрацоўнікаў музея Максіма Богдановіча, стварыла аргкамітэт «Будучай вясны». Яны хутка сабралі дапамогу, харчовую, матэрыяльную, і тэрмінова перадавалі вязням, якія знаходзіліся і на Акрэсціна, і на Валадарскага. Менавіта гэта была першая праваабарончая акцыя па сістэмнай дапамозе людзям, якія пацярпелі за палітычны пераслед. «Вясна» перажывае шмат выпрабаванняў, у тым ліку і юрыдычную ліквідацыю ў 2003 годзе, што абсалютна не спыніла дзейнасць арганізацыі, сказаў юрыст «Вясны» Уладзімір Лапковіч. Вы на хвалях «Радо Свабода» ў праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Некалькі ўдзельнікаў чарнобыльскага шляху асуджаныя да пазбаўлення волі да 15 сутак. Кіраўніцтва спецкамандатуры нумар 7 адмовіла ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні Паўлу Севярынцу. Менскі гарвыканкам не дазволіў беларускай партыі «Левых справядлівы свет» правесці 1 траўня мітынг з нагоды Дня працы. Не атрымалі дазволу на правядзенне сваёй акцыі і незалежныя прафсаюзы, якія збіраліся сабраць прадстаўнікоў з усяе Беларусі ў Мікашэвічах. На Наваполоцкім «Нафтані» не супраць таго, каб сустрэцца з Віктарам Івашкевічам. Першы беларускі моладзевы серыял «Вышэй за неба» на беларускай і расійскай мовах яшчэ не выйшаў на шырокі экран, але ўжо аскандаліўся. Замоўнікі і стваральнікі фільму не могуць размежаваць правы на яго і абвінавачваюць адны адных у парушэнні кантрактных абавязкаў.